Як паны хадзілі паганага цмока ваяваць. Нарэшце паны скемілі, што ім трэба вучыцца якомусь рамяству, іначай гамон. Час настаў такі. Спачатку не дужа ў іх атрымоўвалася. Пан Заблоцкі паспрабаваў сані майстраваць, але не пашэнціла яму. Як пачаў полаз гнуць, дык жардзіна саскочыла, ды бэнц! О! Проста пану ў лабаціну. Ох, і папалаяўся ж пан Заблоцкі. Пан Кубліцкі надумаўся гаршкі ды міскі ляпіць на ганчарным крузе. Але і тут не пярэліўкі. Першаму ж пакупніку не ўладзіў. Той зазлаваў, што гаршок дзіравы, ды і разбіў пасудзіну аб пана Кубліцкага галаву. Ой! Хацеў пан Кубліцкі на яго скаргу пісаць, ды не знайшоў грошай, каб падмазаць шаноўны суд. Добра, што Артём Верацённік нараіў панам рэпу сеяць. Выгодная, кажа, рэч. Балазе ў паноў яшчэ зямліцы, валокі з паўтары засталося. А насенне ў бабкі паразкі выпрасілі. Тут ужо ім больш пашчасціла. Урадзіла рэпа. Значыцца так. Жывуць сабе паны, сеяць рэпу, у смургоні завозяць на продаж. Нішто сабе жывуць. Пан Кубліцкі нават падумвае пра тое, каб ажаніцца. Тым часам у княстве творацца жахлівыя рэчы. Памятаеце тое куранятка ад куры шчабятуры, што паны наседжвалі? Яно часу дарма не траціць. Адгадавала сабе яшчэ дзве галавы. Словам, змянілася ў істага цмока. А калі я цмок, кажа яно самое сабе, дык годзе мне цягаць адно сабак ды парсюкоў. Дый пачынае гэтае страшыдла чыніць несусветны грандзёж ды гвалт. Глытае паненак, прытым пераважна прыгожанькіх, яшчэ і пераборлівае ліха на яго. Паны чуюць гэтакую навіну, ды пачынаюць чухаць патыліцы. Асабліва непакоіцца пан Кубліцкі. Ды што ж гэта робіцца, панове? Гэта ж вельмі нядобра. Гэта ж ён можа ўсіх нявест перахапаць. На гэта пан Заблоцкі змрочна адказвае. Што нявесты? Не бяда, застанецца і пану Кубліцкаму якая-небудзь замухрышка. Але баюся, каб жа гэтая пачвара не ўбілася ў рэпу. Сказаў, як сурочыў, бо ўжо назаўтра Ахрэм Верацённік, ідучы каля панскага агарода, угледзіў, што паміж градаў качаецца штось цёмнае, лускаватае, вялікае, быхлеў. Знай топча сабе рэпу, закідае ў тры свае глоткі, як у сячкарні. Паненкі яму прыеліся, ці што? Ахрэм Верацённік кідаецца да паноў з гэтай прыкрай навіною. Ваш благароддзе, ходзіць цмок у агародзе. Пан Заблоцкі за кажаргу ды за дзверы. Пан Кубліцкі следам за ім, але цмок ужо нажэрся. Залопаў скрыдлами, свіснуў у тры глоткі ды ўзляцеў у падхмар'е. Чорны, слізкі, бы велізарная крылатая жаба. Паны камянеюць ад жаху. Тады бачаць здратаваныя грады, паабгрызаную рэпу. Гэта не іначай. І зноў давядзецца зубы на паліцу класці, мільгае ў галаве пана Заблоцкага. Тады ён ад вялікай роспачы пачынае клясці паганага цмока ды зусім нешляхоцкімі словамі. Раскірэкка, чорт твае, недаверак гэты! Рэпу павырываў, каб яму зубы павырывала! Жэр усё чыста, каб ён не выдыхаў, каб яна табе калом у горле стала, каб яна табе бокам вылезла, каб жыватом качаўся! А ні дзялянкі не пакіну, я б всё з'еў, я б каб табе моль галаву абіла, каб цябе свінні елі, я б каб ты зямлю грыз, нажэрся ды паляцеў, каб над табой ты крумкачы лёталі, яшчэ і свішча, каб ты кровью свіснуў, каб праз твае вушы вецер б свістаў. Але што таму нелюдзю, хай сабе і страшныя праклёны. Рабіць няма чаго. Трэба ісці ваяваць цмока паганага. Іначай рады няма. Не будзе ані рэпы, ані нявест. Пан Заблоцкі бярэ сваю качаргу. Пан Кубліцкі чапялу. Ды выпраўляюцца ў дарогу. Вось на каліновым мосце, што праз рэчку па рэчку, ляжыць нейкая завала. Быка па гною, ды храпе. Загарадзіла, бач, дарогу. Прэч з дарогі, халяруе пан Заблоцкі. Не бачыш? Шлях ты ідзе з лютым цмокам змагацца. Тут гара варушыцца, выцягвае тры шыі, лупае шасцю вачыма, і паны цямяць, што перад імі сам цмок. Уга, якое страшыдла! Сядзіць наладавана ерэпаю, дый думае, дзе б якой паненкай закусіць. От жа мерзотнік, ну пачакай, зараз шляхта дасць табе дыхту, дажэшся, страшнік. Пан Кубліцкі ды пан Заблоцкі нейкі час стаяць у нерашучасці, адно дзівяцца. Ну ж страхотная праява авохці. Усела проста на дарозе, дзе людзі паспалітыя, ходзяць ды ездзяць. Але ж і заядацца з ім неяк не выпадае. Усё-такі разам выседжвалі з яйка. Значыцца, ёсць у гэным стварэнні нешта панскае. Пан Кубліцкі будзе яму казаць гэтак далікатна. Сыдзіце, проша пана, тут не можна. А гэтае страшноцце налагодныя словы і не шманае. Пфу, ані. Адно чэрава пагладжвае нячысты дух. Прыкінуўся, што на адно вока глухаваты, на адно вуха сліпаваты. Пан Кубліцкі пачынае яго ўшчуваць, згадваючы закон. Гэтак, як пан Цмок робіць, рабіць не можна. Нельга есці чужую рэпу ды ясных паненак. І ў статуце гэтак запісана. На гэта Цмок лена адказвае. Ваш сабачы статут не для мяне, бо ў мяне іншаземны пашпарт. Ды зноў храпе, ажно мост пад ім гадам трасецца. Пан Заблоцкі гэта ж такі гарачы. Ён жартаў не любіць. Ён натапырвае вусы, совае бровы ды рыкае грамавым голасам. Прэч з дарогі, галганя. Але цмока не надта выпужаеш, ён ужо пужаны. Засквярыў, засіпеў, бы гадзіна падкалодная. Маўчаць, пакуль зубы тырчаць. Ды як свісне! Пасля таго свісту ў паноў пачынаюць дробненька калаціцца калені ды цакатаць зубы. Даволі паспешна яны адступаюць за пагорак ды займаюць абарончую пазіцыю ў вербалозе. Тут яны зноў смелыя. «На двабой!» – кажа пан Заблоцкі. «Хама, памаўзліўца выклікаю! Шукаемо секундантаў!» «Які з гэткім двабой?» – сумняваецца пан Кубліцкі. Ён мой не ведае, з якога канца за зброю брацца. Зусім нешляхетная натура. Тым часам да ракі спускаецца з вёдрамі бабка Параска. Паны крычаць, паказваюць ёй на мігах. Не хадзі, бабка, бо наложыш галавою, там жа гэтая заваль ляжыць. Бабулька, аднак, смела набліжаецца да цмока. А той касавурыцца на Параску, але не спяшаецца яе глытаць. Не панаравіў яе, ці што? А вой, якое паскудства! Дзівіцца бабуля. А вы б яму, хлопчыкі, упысу, упысу, чаго ён тут разлёгся? А? Паны не разумеюць. Ну, гэта самае, па зрапачах яму. Раіць бабка Параска. Як гэта па храпачах? Зноў не цямяць паны. А во гэтак, паказвае бабулька. Ды пачынае каромыслам поркаць у цмока ў карак. Паны бачаць, што бабка не баіцца, і спяшаюцца на дапамогу. Адзін з качаргою, другі з чапялой. У трох добра такі надавалі цмоку ў каршэнь, сапхнулі з моста. Той раве немым голасам, падскоквае да нябёсаў, ды дае драла, плачучы. Ляціць у пракаветную пушчу да сваёй матулі куры шчабятуры, ды пачынае ёй жаліцца на сваю гаротную долю. Пакрыўдзілі цябе гэта за дадаровыя бамбізы, суцяшае яго кура шчабятура. Ну, не плач, дзіцятка, хадзі да мамкі пад крыльца. Паны доўга радуюцца з нагоды перамогі, вяртаюцца да сваёй хаціны, ды ладзяць вялікі баль. На той баль запрашаюць адбароненых ад цмока паненак, дый бабку Параску таксама. Пан Кубліцкі просіць яе пайсці да іх у ахмістрыні, але бабка Параска адмаўляецца. Ой, а хто дзеда будзе глядзець? Вы ўжо выбачайце, паночкі, я загасцявалася. Трэба бегчы да хаты. Баюся, каб дзед не стаў бурчаць. Вось дык дзіва. Цмока не спужалася, а дзеда баіцца.